Book 2 74 74 رجاء الشيء Pyytää jotakin. هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Voisitteko te leikata hiukseni? من فضلك، ليس قصيرا جدا. Ei liian lyhyeksi, kiitos. من فضلك، أقصر بقليل. Vähän lyhyemmäksi, kiitos. هل يمكنك تظهير الصورة، تحميض الفيلم؟ Voitteko kehittää valokuvat? الصور موجودة على السي دي. Valokuvat ovat CD-levyllä. الصور موجودة في الكاميرا. Valokuvat ovat kamerassa. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Voitteko korjata kellon? الزجاج تالف. Lasi on rikki. البطارية فارغة. Batteri on tyhjä. هل يمكنك كي القميص؟ Voitteko silittää paidan? هل يمكنك تنظيف القميص؟ Voitteko puhdistaa housut? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Voitteko korjata kengät? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Voitteko antaa minulle tulta? هل معك كبريت أو ولاعة؟ Onko teillä tulitikkua tai sytytintä? هل عندك منفضة سجائر؟ Onko teillä tuhkakuppia? أتدخن السيجار؟ Poltatteko sikareita? أتدخن السجائر؟ Poltatteko tupakkaa? أتدخن الغليون؟ Poltatteko piippua?